się strasznie i dbam o siebie zawsze. Dziś skończył mi się patrzę, a wtedy szef zadychę, a ona mówi: ładnie pachniesz, jasne. Szczerze mówiąc, kochanie, skropiłem michę twoimi najdroższymi perfumami. Dalej mówi, że była u fryzjera, mówi, że dla mnie. Pyta, jak wygląda, szczera odpowiedź brzmi fatalnie. Gdy jej udzielam, deszcz obel spada na mnie. Co jest? Doceniaj prawdę. Jesteśmy duzi, uprawiamy seks jak delikatne róże. Myślę wtedy o kupie śmieci, żeby go przedłużyć. Wrzuć luzik, szczerość to podstawa grubszych związków między ludźmi. Nie wyszukuj problemów, poświęcam się bez reszty mojemu dziełu. I od wczoraj wartość mojej pensji jest równa zero, bo to co robiłem kręci tylko frajerów. Szczerze pisałem lepsze rzeczy nawet na walentynki w liceu. Szczerzy też dość już masz, choćby wobec siebie szczerzy. Koniec kłamstw, możesz mi śmiało wierzyć, jak dobrze mnie znasz. Dobrze. Dobrze? Mocno biję prawdziwe serce schowane pod skórą. Mocno będę bić was, bić mocno i długo. Sprząta świat, nie da się uciec przed typem w szelkach. Ona agituje, ja wkładam uśmiech w leżących butelkach. Widzę się jak w setce luster i szczerze mówiąc razi mnie to tylko, że są puste. W serbskiej knajpie kelner przejawiał zapał do czasu, kiedy szczerze zamówiłem steak z Chorwata. Tramwaj, stoję obok wrzeszczącego dzieciaka. Pan wie, co czuje dziecko z ADHD. Błagam, szczerze mam nadzieję, że pas na dupie, nie? Cześć, myślałem o tobie. O! I myślałem o tobie źle, kurwa twoja mać. Mętlik we łbie, być czy mieć, dawać czy brać. Wstrzymać się czy lać, nie to nie, tak to tak. Zapalimy wieczór, dziewczyny, papieros gaśnie. Szczerze mówiąc, palił się zbyt krótko. Ktoś pyta, czy jestem szczęśliwy. Szczerze mówię, że to jasne i mówię to smutno. Mocno biję prawdziwe serce schowane pod skórą. Mocno będę bić was, bić mocno i długo.